الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فخذوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين فذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والسماء بنيناها اور آسمان کو بنایا ہے ہم نے بعید قوت کے ساتھ اور بے شک ہم سب قدرت رکھنے والے ہیں اور زمین کو بچھایا ہم نے بس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز سے پیدا کیا ہم نے جوڑا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو بس بھاگو اللہ کی طرف بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں اور اللہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور معبود بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے ہیں کوئی رسول مگر کہا انہوں نے یہ جادوگر ہے یا کہا کہ یہ دیوانہ ہے اتواسو بے کیا وہ وصیت کر گئے ہیں اس بات کی بلکہ یہ لوگ ہیں سرکشی کرنے والے بس آپ منہ پھیر دیں ان کی طرف سے بس نہیں آپ پر کوئی ملامت اور آپ نصیحت کریں بس بے شک نصیحت فائدہ کرتی ہے ایمان والوں کے لیے قیامت کے واقعہ ہونے والی بات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور اس کے سلسلے میں مجرموں کی سزا دینے کے کئی واقعات ذکر فرمائے اور انہی واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے یہ نشانی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح گرفت کرے گا مجرموں کو سزا دے گا اور جزائے عمل کی بات ضرور واقعہ ہو کر رہے گی ان واقعات کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ خدا کے عذاب علیم سے خوف پائیں گے اور وہ ایمان اور نیکی کی کوشش کریں گے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قدرت تامہ کا مالک ہے اور حکمت بالغہ کا مالک ہے تو جو قادر مطلق ہو اس کے لیے قیامت کا ظاہر کرنا یا لانا کوئی دشوار امر نہیں ہے کسی قدرت کاملہ کی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا والسماء بنیناها اور آسمان جو بہت لمبے چوڑے ہیں اور بہت بلند ہیں اور ان کے اندر بے شمار کرے اور وہ ستارے اور سیارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی قوت کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے ید ہاتھ کو بھی کہتے ہیں جو انسان کے قوت کا مظہر ہوتا ہے اور اس سے مراد قوت کی تعبیر کرنا ہوتا ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ یہ ذلعید ہاتھ رکھنے والے یعنی قوت والے لوگ تھے، اپنی پوری توانائی اور قوت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی، اس کے ساتھ مشاہدہ کرتے تھے۔ تو عید سے مراد ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ہاتھ جو ہے اس سے مراد قوت ہے۔ تو قوت کے ساتھ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور اسی کے قبضے میں اور اس کے تصرف میں ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان جیسی بڑی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو اتنی وسیع اور عریض ہے، خدا جب اتنی قوت اور اتنی طاقت رکھتا ہے، تو ایک مجرم جو ہے وہ خدا کے قبضے سے کس طرح باہر ہو سکتا ہے؟ ایک مجرم کس طرح بھاگ سکتا ہے جس کی ہستی آسمان کے مقابلے میں کچھ نہیں حیثیت رکھتی، چھوٹا سا جسم ہے، تو وہ کس طریقے سے اکڑ دکھا رہا ہے اور قیامت کا انکار کر رہا ہے؟ پھر فرمایا آسمان کو ہم نے پیدا کیا، یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، نہ لمحوں سے ان ہم سب بات پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی اس سے بھی بڑی چیزیں اور بڑی جو مشکل سمجھی جاتی ہیں وہ بھی ہماری قدرت کے اندر ہیں، خدا ان کو بھی پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور دیکھ لو زمین کو ہم نے کس طرح بچھایا، بس بہت ہی خوب ہیں ہم زمین کو بچھانے والے، کہ انسان کس طریقے سے زمین پر چل پھر کر کام کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور طرح طرح کے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے اس زمین کو کس طرح بچھا دیا، اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والا ہے، تمام کائنات اسی نے پیدا کی ہے، اسی کے تصرف میں ہے، تو یہ لوگ کس طریقے سے قیامت کا انکار کرتے ہیں؟ آسمان کا بڑا ہونا اور مضبوط ہونا اور اللہ کی قدرت کا بہت وسیع ہونا اور پھر زمین کو بچھا دینے کا ذکر اللہ نے فرمایا، جیسا فرش بچھایا ہوا، فرش جس پر انسان استراحت کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا، زمین کو فرش کی طرح ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا جس پر لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو یہ زمین کو بچھانے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور حالانکہ تجربات والے اور جغرافیے والے یہ بتلاتے ہیں کہ زمین کروی شکل کی ہے یا بیضوی شکل کی ہے، جیسا انڈا ہوتا ہے، کہ بالکل مسطح نہیں ہے، جیسا کہ ایک چیز بالکل مسطح ہوتی ہے اور اس میں گولائی وغیرہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، یہ گول ہے، گولائی رکھتی ہے یا بیضوی شکل کی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہے تو گول، لیکن قطبین جو ہیں زمین کے، قطب جنوبی اور قطب شمالی، ان کے پاس یہ پچکی ہوئی ہے تھوڑی سی، جیسا انڈے کا کنارہ اور دونوں کنارے ذرا چھوٹے سے ہوتے ہیں اور درمیان میں اس کے حصہ وہ کلاں ہوتا ہے، وہ زمین گول ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی کلانی بخشی ہے کہ یہ مسطح معلوم ہوتی ہے۔ انسان جب چلتے ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سطحی ہے، بچھا ہوا، اور کیونکہ یہ اس کا قطر بڑا ہے، وسیع ہے، تو اس کی گولائی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کی گولائی یا اس کا بیضوی ہونا اس وقت محسوس ہوگا جب انسان زمین سے الگ ہو جائے، جو فضا میں جاتے ہیں پھر ان کو بالکل محسوس ہوتا ہے، جیسا ہمیں چاند کی گولائی محسوس ہوتی ہے، سورج کی گولائی دور سے محسوس ہوتی ہے کہ یہ گولا ہے گول، اسی طریقے سے زمین کی گولائی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے پرانے ریاضی والے یہ کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ہے تو گول لیکن اس پر بلند سے بلند پہاڑ. کہ کیٹو جو ہے یہ جو یہ ہے شمال کی طرف ہو یا دوسرا ماؤنٹ ایوریسٹ ہمالیہ پرلا سرا جو ہے یہ بہت ہی بلند ہے, 30,000 یا 31,000-32,000 فٹ کے قریب سطح سمندر سے بلند ہے. تو اتنی بلند چوٹیاں بھی اور بلند پہاڑ بھی زمین پر بالکل ایسے ہیں جیسا ایک گز ہو اور گز کے اوپر ایک جو کا 17واں حصہ ہو, 17 ایسے بنا کر کے ایک جو کے دانے کے رگ نے ایک گز ہے, جو ایک نصف انچ یا انچ کے برابر اس کی گولائی ہوتی ہے. تو اس پر وہ ایک جو کا 17واں حصہ کتنا بلند ہوگا, زیادہ سے زیادہ بلند پہاڑ اتنا ہی ہے زمین سے, کتنی بلندی رکھتا ہے یہ کہ ایک جو کا 17واں حصہ ہے گز کے اوپر رگ نے. اس واسطے یہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن حقیقت میں یہ گولائی لیے ہوئے ہے, لیکن اللہ نے اس کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ وہ اوپر سطح ہی معلوم ہوتی ہے, جدھر بھی انسان جاتے ہیں وہ مسطح معلوم ہوتا ہے. تو انسانوں کے مفاد کی خاطر اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا. کیسا بہترین فرش ہے جس پر ہر قسم کے کام انسان کرتے ہیں, کھیتی باڑی زراعت ہے, کھود کر اس میں نہریں چلا دیتے ہیں, عمارتیں بناتے ہیں, کارخانے بناتے ہیں, طرح طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. فرمایا اس کے علاوہ ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ جوڑا جوڑا بنانے کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے, یہ جیسا کہ موجودہ دور کی ترقی یافتہ سائنس والے اور یہ جو علم الحیوانات یا نباتات کا علم رکھنے والے سائنسدان و تجربہ کار یہی بتلاتے ہیں کہ نباتات کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے, نر اور مادہ ہوتے ہیں, اور تمام حیوانات کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں یا باریک سے باریک جاندار چیزیں ہوں یا فضائی اور ہوائی اڑنے والے ہوں یا سمندروں میں ہوں یا سطح ارض پر ہوں, خشکی میں ہوں, تری میں ہوں, تمام جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادے کی کیفیت رکھی. اور اسی طرح نباتات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادے کا سلسلہ رکھا. اور اس کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زوجین سے مراد متضاد چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ہر وہ چیز جو اپنا مد مقابل رکھتی ہے, دوسرا متضاد پہلو رکھتی ہے, وہ زوجین کہلا سکتے ہیں. مثلا نور و ظلمت, ایک طرف روشنی ایک طرف اندھیرا ہے, لیل و نہار کی آخر میں آخر کار یہ آپس میں تضاد رکھتے ہیں اور یہ جوڑا ہے. اور اسی طریقے سے رطب و یابس, خشک اور تر چیز آپس میں متضاد ہیں, ارض و سما, سال و جبل, بر و بحر. صفات کے اندر بھی یہی بات ہے, اگر ایک طرف کفر ہے دوسری طرف ایمان ہے, کفر و ایمان آپس میں یہ متضاد ہیں اور جوڑا ہے. شقاوت اور سعادت ہے, نیک بختی اور بدبختی, یہ جوڑا ہی ہے. اور اسی طریقے سے موسموں کے لحاظ سے گرمی اور سردی, اور اسی طریقے سے اگر نو انسانی انواع بھی آپس میں متضاد ہیں, جن اور انس کے زوجین ہیں, صفات کے اندر ایک طرف حلم اور برزباری ہے, دوسری طرف قہر ہے. اسی طریقے سے اگر ایک طرف بزدلی ہے تو دوسری طرف بہادری ہے. جبن و شجاعت آپس میں زوجین ہیں. اور اسی طریقے سے جود و سخا, ایک طرف اگر سخاوت ہے تو دوسری طرف بخل ہے, حق اور باطل, میٹھا اور کڑوا, صحت اور سقم, غنا اور فقر, زہک اور بقا, فرحا اور غم, موت اور حیات, دنیا اور رقبہ. یہ تمام چیزیں زوجین میں شمار ہو سکتی ہیں. جو متضاد ہیں خواہ وہ صفات کے قبیلے سے ہوں یا انواع کے قبیلے سے ہوں, کسی طریقے سے بھی ان کو زوجین کہہ سکتے ہیں. اللہ نے اس طرح بنایا. ان میں اگر انسان غور کرے تو بہت سی اللہ کی قدرت تامہ اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے. فرمایا یہ سورہ مبارکہ کے اندر قیامت، توحید، رسالت اور قرآن کریم کے بارے میں بھی، وحی الہی کے بارے میں بھی. تو یہ اب توحید کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو قیامت کے دلائل ذکر کیا ہے اور اس کے شواہدات بیان کیے، وقوع جزائے عمل بات سمجھائی، اور پھر انکار کرنے والوں کے لیے قدرت تامہ کی بات کا ذکر کیا. تو اب فرمایا ففروا الی اللہ، اے لوگوں اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر خدا کی طرف رجوع کرو، اس کی وحدانیت کو مانو اور اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ اپنا تعلق درست کرو. یہ ایسا ہی مطلب ہے جیسا ونفع للہ غیر مشرکین، حنیف بن جاؤ، ہر طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف لگنے والے ہو جاؤ، کوئی شرک والی بات نہ کرو، مسجد کو چھوڑ دو. یہ اب قدرت تامہ کی باتیں ذکر کرنے کے بعد توحید کی طرف دعوت دی گئی اور ساتھ ساتھ رسالت کا بیان بھی ہو گیا. انی لکم منہ نذیر مبین، اس کو دہرایا گیا ہے توحید کے بیان میں، میں تمہارے لیے کھول کر ڈر سنانے والا، میں خدا کا رسول ہوں اور میں انذار کرتا ہوں. جو لوگ بھی خدا کی وحدانیت کو چھوڑ دیں گے، انکار کریں گے یا اس کے ساتھ شرک کریں گے یا کفر اختیار کریں گے، تو میں ان کو برے انجام سے آگاہ کر رہا ہوں، خبردار ہو جاؤ، اس کا انجام برا ہوگا. میں کھول کر ڈر سناتا ہوں، کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہنے دیتا، اور میں تم سے تاکید کرتا ہوں لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، نہ تو ذات میں، نہ صفت میں، نہ عبادت میں، نہ اختیار میں، نہ تدبیر میں، نہ تصرف میں، کوئی بھی خدا کے ساتھ اور نہیں ہے جو خالق ہو یا علیم کل ہو یا قدرت تامہ رکھتا ہو یا تصرف کرتا ہو کائنات کے اندر یا تدبیر کرتا ہو. یہ تمام کی تمام، کوئی ایسا نہیں ہے جو مستحق عبادت ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر علیم کل ہونے کی بات ہو، ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو اور قدرت تامہ کا مالک اور خالق ہو. تو خدا کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، نہ عبادت میں، نہ صفت میں، کسی چیز میں بھی خدا کوئی شریک نہیں ہے. میں تمہیں بات کھول کر سناتا ہوں اور میں آگاہ کرتا ہوں کہ اگر اس کے خلاف چلو گے تو انجام برا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ موجودہ زمانے کے مشرق اور کافر لوگ جو انکار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، یہ پہلے لوگوں کے نمونے پر ہیں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یہ صرف عرب یا مکے کے لوگ یا موجودہ دور کے لوگ نہیں، پہلے بھی ایسا ہوا کہ جو بھی اللہ کا رسول آیا ان لوگوں نے انکار کیا. صاف صاف باتیں سنانے کے بعد، انذار کرنے کے بعد ان لوگوں نے انکار کیا. اور یہ کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، بے کی باتیں کرتا، اور یہ باتیں کہہ کر اس کی بات کو تسلیم نہ کیا، انکار کر دیا، ٹھکرا دیا اور حقارت سے پیش آئے. پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے اتواسوں میں، کیا وہ پہلے لوگ وصیت کر گئے ہیں کہ بھی تم بھی ایسے ہی کہتے رہنا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب کوئی مرتا تھا بوڑھا تو وصیت کر جاتا تھا کہ نوح کی بات کو نہ ماننا، کیا یہ وصیت کر گئے ہیں؟ نہیں. فرمایا وہ بھی سرکش تھے، یہ بھی سرکش ہیں. یہ سرکشی کا نتیجہ ہے. پہلے لوگ بھی اسی طرح سرکشی اختیار کرتے تھے اور موجودہ دور کے لوگ بھی اسی طرح سرکش ہیں. بل ہم قومن طاغون، یہ سرکشی میں مبتلا ہے، ہر زمانے کے نافرمان لوگ ایک دوسرے کو وصیت کر کے نہیں مرے، بلکہ یہ سرکشی اور سادی اور زیادتی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور نبی کو مجنون اور پاگل کہہ کر उसकी बात को ठुकरा दिया। ये शरारती लोग हैं और ये उन लोगों के साथ इस सरकशी के अंदर शरीक हैं जो पहले लोग सरकश थे। फिर तसल्ली का मजमून अल्लाह ने जिक्र किया, फतवल्ला नो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, कोई शायर कहता है, कोई पागल, कोई दीवाना, कोई क्या, फरमाया आप इनकी तरफ से मुंह फेर दें, आप पर कुछ मलामत नहीं है। अगर ये लोग ऐसी सरकशी की और फितना अंगेज बातें करते हैं, शरारत वाली बातें करते हैं और अकल दिखाते हैं, तो आप समझाने के बाद रुगर्दानी कर लें कि पीछे न पड़े, क्योंकि पीछे पड़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला। अंतरहू तसद्दा, बस अपना फरीजा अदा करें और बात बाकी बात छोड़ दें, आप पर किसी किस्म की कोई मलामत नहीं होगी। ये क्यों ईमान नहीं लाए, वो इनसे पूछा जाएगा, ये ईमान क्यों नहीं लाए, इनसे तुम ईमान, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये ईमान क्यों है, आपसे तो ये है कि आपने फरीजा अदा किया या नहीं। बल्लग माल रह ले, जो पैगाम था वो पहुंचाए, तालीम दी या नहीं, नसीहत और खैरखाई की बात किया या नहीं, आपसे तो इसका सवाल हो। और आप नसीहत करें इस वास्ते कि नसीहत ईमान वालों को फायदा देगी, जो ईमान वाले होंगे वो नसीहत से फायदा उठाएंगे, सरकश और शरारती लोग फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन ईमान वाले लोग नसीहत से फायदा उठाते हैं, इसलिए उनके लिए आप नसीहत करते रहें, यकीनन ईमान वालों को फायदा होगा। इस वास्ते कि जब मुसलमान नसीहत और वाज सुनेंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र उनके सामने होगा, खुदा के इनामात का जिक्र किया जाता है, फिर सवाब और इकाब की बात उनके सामने पेश की जाती कि भई अल्लाह का शुक्र अदा करने में और इबादत करने में खुदा ताला की तरफ से नेमत मिलती है, और नाकदरदानी की शक्ल में खुदा ताला इकाब करता है, गुनाह अगर करोगे तो हुकूमत में मुब्तला हो जाओगे। और जब शैतान के मकायद जिक्र किए जाते हैं कि शैतान किस तरह लोगों को बहकाता है, वसवसे डालता है, तो ये चीज, और फिर दुनिया का फना और जवाल इसको बयान किया जाता है, ये नसीहत के अंदर यही बातें होती हैं। दुनिया बेसबात है, पानी है, इसमें ये मगन मत हो जाओ। आदमी सेहत के अंदर होते हैं लेकिन कुछ पता नहीं, अरब लोग कहा करते हैं कुल्लुम ने उनसा व इन तालत सलामत हूँ लाबुद यौमन अला आलत हदबा महमूल, हवा का बेटा चाहे कितनी भी सेहत और सलामती से हो, एक दिन टेढ़े आले पर सवार हो जाएगा, जनाजे की चारपाई है इसको टेढ़ा आला कहा जाता, कितनी भी सलामती वाला हो। या ले तशहरी वह अम्मल मर यन सिबू वले सलहू फिलैश तहजीर, काश की वजह ये मालूम हो इंसान को उसका फिक्र किस कदर गम में डालता, लेकिन इंसान के लिए जिंदगी में मौत से बचाने वाली कोई चीज भी नहीं। तो जब ये चीज इंसान के सामने आती है और उसके सामने ये जिक्र किया जाता है ये नसीहत के अंदर कि आया है तू जहां में मिसाल है शरार देखना, जरा अब इकबाल कहता है आया है तू जहां में मिसाल है शरार देखना, दम देने जाए हस्ती है ना पाए दाल देख, हमारी मिसाल तो शरारे जैसी, वो धक रहा है लेकिन अभी से बुझ जाएगा, ऐसे ये इंसान शरारे से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। और फिर मौत का तज़करा जब वो हर वक्त सामने हो और क्यामत की हौलनाकी और दोज़ख के जितने भी वो गड़े हैं और जो अनवाए उकूबात हैं उनका अगर तज़करा हो इंसान के सामने और खौफ और रजा की बात को बयान किया जाए तो यकीनन ईमान वालों के लिए मुफीद हो। ये तमाम वो बातें जो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कुरान में, इन बातों का मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र किया गया और इन बातों से ईमान वाले लोग ही फायदा उठा सकते, इसलिए फरमाया कि आप नसीहत करते चले जाएं, ईमान वालों को वो फायदा करेगा। اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وما خلقت الجن اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں میں نہیں چاہتا ان سے روزی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ کو کھلائیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ روزی دینے والا ہے اور مضبوط طاقت کا مالک بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے ڈول بھر چکا ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کا بس یہ جلدی نہ کریں بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے منکرین قیامت کا رد ہوا ہے زیادہ اور توحید کا مسئلہ بھی آخر میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا اور نبوت اور رسالت کے سلسلے میں بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی ہے ان کی سرکشی کا حال ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں نصیحت کا حکم دیا ہے یہ تمام باتیں ہوتی رہیں گی لیکن آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت کا فائدہ ایمان والوں کو ہوگا ایمان والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ اپنا کام پورا کر دیں وہ سمجھانا اور خیرخواہی کرنا اور نصیحت کرنا ہے یہ آپ کر لیں اس کے بعد اللہ تعالی نے تمام جنوں انسان ان کی تخلیق کی غرض و غایت بیان فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں بعض مفسرین کرام اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچان لیں میری پہچان حاصل کر لیں اور بعض اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میری توحید کو مان لیں لیعبدون سے مراد ہے توحید توحید فی العبادت میری وحدانیت کو پہچان لیں اور عبادت تو عام ہے اور یہ عبادت کرنے کا جو اللہ تعالی نے مقصد بیان فرمایا ہے کہ جن اور انسان ان تمام کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں عبادت تو عام ہے اور امام راضی جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت تو عام ہے تو اس مقام میں کون سی عبادت مراد ہے جو امام راضی نے خلاصہ نکالا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں جو تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ضروری ہیں اور یہاں یہی عبادت کا عمومی درجہ مراد ہے ایک بات ہے التعظیم لامر اللہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا اور دوسرا ہے شفقت علی خلق اللہ اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنی، یہ چیز مراد ہے، یہ عام ہے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے، اور باقی جزی طریقے عبادت کے وہ تمام شریعتوں میں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن عبادت کا وہ درجہ کہ جس سے کوئی بھی جن اور انسان خالی نہ ہو، وہ یہی مراد ہے، اور یہ جامع معنی ہے دین کا، لب لباد اور خلاصہ یہی ہے. اور پھر یہ ہے جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چار اخلاق، یہ چار باتیں ساری امتوں میں یکساں ضروری رہی ہیں، ہماری امت میں بھی ویسے ہی ہیں. یعنی طہارت ہے، اقبات یعنی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرنی، اور سماحت ہے یعنی خسیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور عدالت ہے یعنی انصاف. یہ چار خصلتیں کسی امت میں منسوخ نہیں ہوئی، اور اس کے برخلاف جتنی چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم ہے. طہارت کے خلاف گندگی اور نجاست ہے، خواہ وہ اعتقاد کی نجاست ہو یا عمل کی ہو یا اخلاق کی ہو، ہر ایک نجاست سے بچنا ضروری ہے. اعتقادی نجاست میں بدعقیدگی آتی ہے، شرک، کفر، نفاق، الحاد، دہریت، یہ تمام اعتقادی نجاست ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. عملی نجاست سے بھی، جس میں کسی قسم کی نجاست پائی جاتی ہو اس سے بچو. اور خدا تعالی کے سامنے نیاز مندی ضروری ہے. عقل اور تکبر، غرور، یہ بری خصلت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور خسیس خواہشات کے اندر اگر انسان مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اس کے لیے وبال ہے. اور تقویٰ ضروری ہے، اس کے خلاف ظلم و جور، یہ بالکل تقوی کے خلاف ہے اور کسی طرح بھی روا نہیں ہے. اب یہ عبادت جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، سب سے پہلے تو خدا کی پہچان ضروری ہے کہ اللہ کو صحیح طریقے پر پہچان لیں. عبادت کا دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں، اور تمام مذاہب والے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں دہریوں کے علاوہ، لیکن ضروری ہے کہ خدا کی پہلے پہچان صحیح ہو. جب اللہ کو صحیح طور پر پہچان لیں گے تو پھر عبادت صحیح ہوگی، ورنہ صحیح نہیں ہوگی. یہود اور نصارہ بھی عبادت کرتے ہیں، مشرکین اور ہنود وغیرہ بھی عبادت کرتے ہیں، تمام مذاہب باطلہ والے عبادت کرتے ہیں، مجوسی بھی کرتے ہیں، بدھ بھی کرتے ہیں، جتنے بھی مذاہب باطلہ والے، لیکن کسی کی عبادت صحیح نہیں، کیونکہ پہچان ہی صحیح نہیں ہے کسی. اللہ تعالیٰ کو تنزیہ کے ساتھ پہچاننا اور اس صفات کمال کے ساتھ پہچاننا ضروری ہے، اور نقص و عیب اور تمام ان چیزوں سے جو اس کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ اور اس کی بارگاہ میں مناسب نہیں ہے، ان سے تنزیہ اور ضروری ہے. تو جب تک ایسی صفت کے ساتھ کوئی شخص خدا کو پہچانے گا نہیں، اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی. اب یہ جو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم، مگر اس اعتقاد پر کہ جس ذات کے سامنے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں اس کو تمام اسباب کے اوپر کنٹرول حاصل ہے، تمام تصرف حاصل ہے، ما فوق الاسباب، وہ نافع اور زار ہے، علیم کل ہے، قادر مطلق ہے، مدبر ہے. تو اس اعتقاد کے تحت جو انتہائی درجے کی تعظیم ہوگی، یہ سجدے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، رکوع کی شکل میں بھی ہوتی ہے، دست بستہ کھڑے ہونے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس اعتقاد کے تحت نظر و نیاز کے طور پر مال صرف کرنے سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، پاکیزہ کلمات اس کی تعریف کے اپنی زبان سے نکالنا، الغرض کہ مختلف شکلوں میں عبادت ہوتی ہے. اور جب تک انسان کو صحیح شناخت نہیں ہوگی خدا تعالیٰ کی، اس کی کوئی عبادت ٹھکانے نہیں لگے گی. یہ جو عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسا کہ یہ اگلی آیت میں فرمایا میں نہیں چاہتا کہ ان سے یہ مجھ کو کوئی روزی پہنچائیں. جیسا کہ دنیا کے مجازی مالک جو ہیں وہ اپنے غلاموں سے کمائی کراتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ میں تو ان چیزوں سے پاک اور مبرہ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھ کو کچھ کھلائیں یا مجھے کچھ کما کر کے دیں. ان کی عبادت کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں, بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو خود روزی پہنچاتا. ان اللہ هو الرزاق, ہر جاندار چیز کو, تمام مخلوق کو, جن ہو انسان ہو, اللہ تعالیٰ جو مضبوط قوت کا مالک ہے وہ روزی پہنچاتا ہے ہر ایک چیز. تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے ان کی عبادت کی اور نہ ان کی خدمت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو خود ان کو پہنچاتا ہوں, تو عبادت کا حکم کیوں دیا جا رہا کہ خدا تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اس عبادت میں پھر کسی کو شریک نہ بنائیں, مخلصین لہ الدین. تو اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور جنات, یہ مکلف مخلوق جو ہے, یہ اگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے صحیح طریقے پر تو اس سے ان کا مزاج درست رہے گا. انسان کا ملکی مزاج جو اللہ نے انسان کے اندر ملکیت رکھی ہے وہ مزاج ٹھیک درست رہے گا اور انسان ترقی کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ حضیرت القدس کا ممبر بن جائے گا جو انتہائی ترقی اور عروج کی منزل ہے, وہ پاک جماعت میں شریک ہو جائے گا. فد خلی فی عبادی, تو اس عبادت سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے, اس کا مزاج درست رہتا ہے. شاہ صاحب اس طرح سمجھاتے ہیں کہ مثلا ایک درندہ ہے, درندے کا مزاج اس وقت ہی درست رہے گا جب تک وہ گوشت کھاتا رہے گا. اگر بھیڑیا یا جتنے بھی یہ درندے ہیں اگر گوشت نہ کھائیں گے, گھاس کھانے لگ جائیں, ان کا درندگی کا مزاج ہی ٹھیک نہیں رہے گا, کچھ اور کور ہو جائے گا. گائے بیل بھیڑ بکری ہیں, ان کا مزاج اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ان کے لیے گھاس اور چارہ کھانا ضروری ہے. اگر یہ گھاس اور چارہ کھاتے رہیں گے ان کا مزاج بالکل ٹھیک رہے گا اور تمام کام درست انجام دیتے رہیں گے. اگر بھیڑ بکریاں یا گائے بیل اونٹ یا اگر یہ گوشت کھانے لگ جائیں تو ان کا مزاج حیوانیت والا بالکل بگڑ جائے گا اور تمام بات خراب ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, انسان اگر خدا کی عبادت کرے گا اور اس کے اندر یہ پاکیزہ اخلاق موجود ہوں گے تو اس کا مزاج درست ہوگا اور وہ ترقی کی طرف جائے گا. یہ عبادت انسان کی ترقی کا زینہ ہے. اس راستے سے انسان ترقی کر سکتا ہے اور اپنی انتہائی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اگر وہ اس زینے پر قدم نہیں رکھے گا تو وہ قطعاً ترقی نہیں کر سکتا, وہ تنزل میں جائے گا, گڑھے میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو اس عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ خود انسان کو ہے. اس کا مزاج ملکی درست رکھنے کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا کہ انسان صحیح عبادت کریں اور ان کے اندر یہ پاکیزہ اخلاق موجود, اللہ کے حکم کی تعظیم موجود اور خدا کی مخلوق پر شفقت موجود, مزاج درست رہے گا اور ترقی انسان کرتا چلا جائے گا. یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ابن آدم تفرغ لے عبادت, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, میری عبادت کرو, میں عملہ و صدر کا غنن, میں تمہارے سینے کو بھر دوں گا غنا سے. ایک قسم کا استغنا پیدا کر دوں گا تمہارے سینے میں، اور تمہاری فقر کو بھی میں کسی نہ کسی شکل میں دور کروں گا. وَإِلَّا تَفَعَلْ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ملأت صدرك شغلاً، تمہارے سینے کو مختلف بیہودہ کاموں سے بھر دوں گا، طرح طرح کی بیہودہ سکیمیں کام وہ بھرے ہوئے ہوں گے اور فقر بھی تمہارا دور نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور اسی طرح دو صحابی ہیں جن کا ذکر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر کیا ہے، ابا اور سوا رضی اللہ عنہ، یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں جس وقت ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کام کر رہے تھے اپنے ہاتھ مبارک سے، کسی چیز کو ٹھیک کر رہے تھے، کوئی جوتا تھا یا کوئی ایسی چیز تھی اس کو ٹھیک کر رہے تھے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. آپ اس میں کافی مشقت برداشت کر رہے تھے کہ اس کو کسی طرح ٹھیک کر دیا جائے. تو جب آپ فارغ ہوئے تو وہ متوجہ ہوئے ہمارے لیے اور آپ نے دعا بھی فرمائی ہمارے لیے، اور ساتھ یہ فرمایا لاتے اصاب من رزق اللہ من الرزق ما تحض حضرت روحو سکما، تم دونوں بھائی رزق سے کبھی مایوس نہ ہونا، روزی سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ روزی کا سلسلہ اللہ نے اپنے قبضے اور تصرف میں رکھا ہے، کسی مخلوقات کی طرف اس کو نہیں سونپا. جب تک تمہارے سر حرکت کر رہے ہیں اور زندگی ہے رزق سے مایوس نہ ہونا. اس واسطے فرمایا ان الانسان ترده امه احمد، انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو بالکل سرخ قسم کی ایک لوٹ سی ہوتی ہے، نہ اوپر کپڑا ہوتا ہے نہ کچھ، کھالی ہوتی ہے سرخ رنگ کی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے اور تمام اس کی ضروریات مہیا کرتا ہے. انسان کی پیدائش ایسی بالکل بے کس اور بے بس شکل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے. تو رزق سے مایوس نہ ہونا، خدا کی عبادت کرتے رہنا، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا کہ رزق اس کے قبضہ ہے، قدرت میں ہے. ان اللہ هو الرزاق، رزاق وہ ہے. حکومتیں اور یہ مالکوز کی تھیوری ماننے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خالق سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آبادی کو گھٹاؤ کیونکہ ان کے لیے وسائل معیشت اور یہ روزگار مہیا کرنا دشوار. حالانکہ یہ لوگ حریص ہوتے ہیں اور عیاش ہوتے ہیں، دولت کو سب فضول